Nowy album Marek Niedźwiecki, Muzyka Ciszy 5. Niepowtarzalny, klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców między innymi Eric Clapton, Coldplay, Elton John i ZZ Top. Marek Niedźwiecki, Muzyka Ciszy 5. Album dostępny w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Empik, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Multikino i Empik. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 grudnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To będzie rząd kontynuacji, mówi o swoim gabinecie Mateusz Morawiecki. Nowy premier jutro ma wygłosić exposé. Dobiegają końca prace nad projektem dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Jakość masła nie pogorszyła się, wynika z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jutro o 16:00 planowane jest exposé Mateusza Morawieckiego, który dziś objął stanowisko premiera. Jak informowaliśmy, ministrowie rządu Beaty Szydło zachowali stanowiska w nowym gabinecie. Beata Szydło z kolei została wicepremierem. Mateusz Morawiecki powiedział podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, że jego rząd będzie rządem kontynuacji. Naszym punktem odniesienia będzie na pewno rodzina, bezpieczna rodzina, będzie praca, godna praca. Będzie mieszkanie dla wszystkich, mieszkanie dostępne dla jak największej liczby osób. To jest to, na czym na pewno będziemy się koncentrować. Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podkreślił, że nowy premier zdecydował się pracować z członkami dotychczasowego gabinetu do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian. Andrzej Duda powiedział, że chciałby, aby zniknęły mankamenty we współpracy rządu z prezydentem, jakie zdarzały się za czasów poprzedniego rządu. Jeszcze w tym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów ma się zająć projektem dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Następnie trafi on na posiedzenie rządu. Michał Fedusio. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki szacuje, że kwota z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie rekompensat dla spadkobierców roszczeń może wynieść łącznie do 30 miliardów złotych. Funkcjonować ma przy tym uniwersalna zasada wypłaty 20% wartości utraconego mienia. Niektórzy by chcieli, żeby polscy podatnicy zapłacili najlepiej bilion, czyli obliczoną wartość nacjonalizowanych nieruchomości. Natomiast państwa na to nie stać. Uważamy, że przyjęcie jednej uniwersalnej zasady, na które państwo stać, jest dobre. Dodatkowe zaangażowanie Skarbu Państwa z pewnością poprawi finansową kondycję samorządów, dodaje członek Komisji Weryfikacyjnej badającej skutki reprywatyzacji w Warszawie Paweł Lisiecki z PiS. Wypłata odszkodowań przez samorząd stanowi przynajmniej w Warszawie znaczny procent budżetu miasta. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada również wsparcie ze strony budżetu państwa. Po zatwierdzeniu projektu dużej ustawy reprywatyzacyjnej przez rząd trafi on do parlamentu. Michał Fedusia, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Producenci masła nie fałszują produktów tłuszczami roślinnymi. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez UOKiK. Prezes instytucji Marek Niechciał podkreśla, że zawartość tłuszczu zwierzęcego w maśle musi wynosić przynajmniej 80%. Okazuje się, że producenci nie dodają tańszego tłuszczu roślinnego, chcąc przez to obniżyć swoją cenę, koszty i być atrakcyjniejszym dla sieci handlowych. Jakość nie uległa pogorszeniu, pomimo że rynek wzrastał i była pokusa, żeby, nazwijmy, dodatkowo zarobić. Marek Niechciał dodał, że wzrost cen masła wynika z trendów na rynku światowym w handlu tym towarem. Po pierwsze, Amerykanie zmienili swoje nawyki żywieniowe. Stwierdzili, że można znowu jeść masło, że tak nie szkodzi, jak jeszcze parę lat temu uważano. Z drugiej strony, ograniczono produkcję masła. Szczególnie na uwagę zasługuje Nowa Zelandia i Australia, które są istotnymi producentami i eksporterami. Eksperci UOKiK-u podkreślają, że kupując masło, warto sprawdzać jego cenę za kilogram. Część klientów w poszukiwaniu tańszego produktu kupuje bowiem mniejsze kostki masła, na przykład o wadze 170 gramów. Ruszyła akcja Wigilia bez granic. Organizatorzy zachęcają do otwarcia swoich domów i zaproszenia na wieczerzę wigilijną studentów czy pracujących u nas cudzoziemców. Grzegorz Maciak. W Polsce studiuje ponad 60 tysięcy zagranicznych studentów. Wielu z nas pracuje z kolegami z zagranicy. Nie wszyscy wracają do siebie na święta Bożego Narodzenia. Zaprośmy ich, aby poznali naszą kulturę i tradycje od najlepszej strony, mówi Ryszard Krzyszkowski, dyrektor projektu Wigilia bez Granic. Chcemy, żeby te osoby nawiązały relacje z Polakami, żeby miały szansę się jakoś bardziej tutaj odnaleźć w naszej kulturze. Powstała strona internetowa wigiliabezgranic.com. To tam obcokrajowcy i rodziny, które chcą ich gościć, mogą znaleźć wszystkie informacje. Informacje. Pomysł Wigilii bez Granic to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia i Instytutu Myśli Roberta Schumana. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

be rising, doing what they always do. Well, I hear that little morning alarm clock that's ringing on down the street. Well, I hear that little morning alarm clock that's ringing on down the street, saying you pick it up, you people. Still late in bed now. Have about the factory blues. I'm glad I'm still late in bed now. To oczywiście Lucinda Williams z jej nowej płyty. No ale właśnie, podstawowy zestaw to jest zestaw utworów, które Lucinda nagrała ponownie. Kiedyś ukazały się na płycie Sweet Old World. Teraz ta płyta otrzymała tytuł This Sweet Old World. No i powtórzyła tamte nagrania sprzed wielu lat, ale znalazły się na niej również na tej płycie tak zwane bonusy, czyli dodatkowe utwory, i ten Factory Blues to jest dodatek, który uznałem, że absolutnie zasługuje na miejsce w Maniaku Pociemku, podobnie jak i następny dodatek z tejże płyty, What You Don't Know. Raz jeszcze Lucinda Williams. Those are the things that nobody tells you. Those are the things that nobody knows. There's a key, but you'll never find it, to the house where nobody goes. Standing in line down at the station, hundreds of men without a home. There are some things that nobody tells you, deep in their hearts where nobody goes. Oh. No. To była Lucinda Williams. Nie tak dawno temu chwaliłem się, że mam więcej niż jedną płytę pewnego kalifornijskiego gitarzysty i wokalisty. I nie pamiętam tylko, czy podałem tytuł tej płyty, której jeszcze nie prezentowałem w tej audycji, a miałem już ustawioną w kolejce do zagrania. No ale dzisiaj przyszedł ten moment. Down in Flames. No to jest bardzo groźny tytuł, a na okładce groźny obrazek samolotu, który płonąc spada na ziemię. A muzyka taka. bluesrockowe, gitarowe granie to, jak wiadomo, nie tylko te największe gwiazdy, takie jak Bonamassa, Clapton, nie wiem, Warren Haynes, ale także ci trochę działający w cieniu, mniej sławni, może nie posiadający na koncie przebojowych płyt, ale jednak znakomicie dający sobie radę z instrumentem. No i w tej grupie z pewnością jest działający w Kalifornii Johnny Hankins, którego tytułowej piosenki z tej płyty właśnie Down in Flames przed chwilą wysłuchaliśmy. Hankins, jak przyznałem, już kiedyś u mnie zagrał w audycji, a teraz z tej płyty jeszcze proponuję dwa jego kawałki, bo on też komponuje. Gonna Have a Party i She's in Love. Let's take a boogie train down to the crossroads. We're gonna make it land. Yeah. Johnny Hankins, płyta Down in Flames. No ale trzeba przyznać, i wszyscy o tym pewnie wiemy, że nie byłoby tego współczesnego blues rockowego grania, gdyby nie to, co niegdyś robili starzy mistrzowie. Whoa, I can't quit you, babe. But I got to put you down a little while. Whoa, I can't quit you, darling. But I got to put you down a little while. Up my happy home, made me mistreat my only child. Now when you hear me moaning and groaning, oh, you know it hurts way down inside. No właśnie, to jeden z tych starych mistrzów, Willie Dixon. Willie Dixon to artysta, który dość śmiało zatytułował swoją płytę, z której słuchamy teraz muzyki, mianowicie ten tytuł brzmi I am the blues, ja jestem bluesem. No oczywiście on ma tytuł i prawo do tego, bo jako autor tak wspaniałych kompozycji, jak te, które na tej płycie znajdziemy, mógłby się poczuwać do takiego tytułu. Ale tych ludzi, którzy mogą powiedzieć, że są bluesem z jego pokolenia, jest jeszcze paru. No i tu można dyskutować, czy wersje autorskie tych utworów dorównują tym, które były dokonywane przez innych mistrzów. No ale Willie Dixon sam postanowił na tej płycie zebrać własne wykonania własnych numerów i dlatego za chwilę usłyszymy jeszcze The Seventh Son i The Same Thing. I am the blues, Willie Dixon. Skies and predict the rain. I can tell when a woman got another man. I'm the one. Yes, I'm the one. Well, I'm the one, I'm the one, I'm the one they call the seventh son. I'm the one. heaven, son. Well, I'm the one, I'm the one, I'm the one to call the seven son. What makes you men go crazy when a woman wear her dress so tight? What makes you men go crazy when a woman wear her dress so tight? Must be the same old thing that makes the tomcat fight all night. Why do all these men try to run these big leg women down? Why do all these men try to run these big leg women down? Must be the same old thing that makes a bulldog of a hound. Why that same thing? Why that same thing? Tell me who's to blame? The whole world fighting about the same thing. Be the same old thing that makes the preacher throw his Bible down. Why that same thing? Why that same thing? Now tell me who's to blame? The whole world fighting about the same thing. Same old thing that makes the tomcat fight all night. Why that same thing? Why that same thing? Now tell me who's to blame? The whole world fighting about the same thing. That same thing. That same thing. Tell me who's to blame? The whole world fighting about the same thing. The same thing. Po tym występie mistrza Dixona pożegnam Państwa jeszcze dwoma nagraniami młodych Brytyjczyków, którzy swoją formację nagrali Kill It Kid. To będą dwa utwory, Dark Hearted Songbird i Let My Feet Fall Heavy. To wszystko ode mnie. Miłego słuchania. Now, Christian friends, we's gonna sing one of the old specials, one of the old-time songs. And I would like for everybody to sing with an uplifted voice. Thank you. I want to say it, dear saints, thank God for using the wheel of hope. Unlike when you're at nowhere. I want to say it to us, precious one. Word of the Lord should never be right forsaken. Not his feet, beg and pray. Okay. When everybody throughout the entire land is talking about hard times. Yeah. Hard times. Lord, for your sins, your iniquities, Lord, withholding many good things from you. Yeah. I want to set you weak glad to Jesus. I want to send out what you say. Let's us sing that song about hard times. Let's us sing that song about hard times. Spill Christ eyes like you are prophetic. City of clouds and let my feet for heaven, Lord. Zapraszamy do reklamy. Dwójka świętuje w tym roku swoje 80-lecie. Z tej okazji Polska Orkiestra Radiowa zaprasza na wyjątkowy koncert urodzinowy, na który złożą się m.in. napisane dla Polskiego Radia kompozycje Władysława Szpilmana, Grażyny Bacewicz i Witolda Lutosławskiego. Będą też niespodzianki. Całość poprowadzi Michał Klauza. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 17 grudnia, godzina 18. Bilety dostępne na stronie sklep polskiradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.